سورة الطه درس نمبر لسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم ينفخ في السور فاغر وزباني چفك فوالشي بشبيليكيم ونحشر المجرمين پورته بکړو مجرمانو لرا یومئذ زرقا په دغه ورځ کې خړ سترګې یا شین سترګې څنګه چې د مجرمانو په باره کې د هغې خلکو په باره کې چې هغې د قرآن نه ډډه کوله نو د هغې دپاره سزاګانې ذکر شوې او د قیامت پرز سزا بدای چې کله پوکوالی شي په شپیلای کې نو ټول مجرمان به پورته کړی شي او د دې د سترګو حالت داسې ذکر کو چې د شینوالي نه مراد خړوالی د سترګو لکه څنګه چې زمونږ عام طور په پښتو کې هم خلک یو بل ته وایي چې یاره موږ درته وایي چې د دې خبرې نه کلار شه خو ته نه کلارې دی اوس ته دا خړې سترګې نیولې دي مراد تی نه نهایت ملامتیا نو دی به ملامتی خړ سترګې به یې یتخافتونه بینهم پټې خبرې به کوي په خپل منځ کې الا بستم الا عشرا چې درنګ نو تیر کړی تاسو مگر لس ورځې نحنو اعلمو موږ پوهیږو بما يقولون فاغزماني چی دی وای از یقولو امثلهم کله چی بو وای پواد دینا طریقتان په بیان کې الا بستم الا یوما چی تاسو درنگ نه تیر کړی مگر یو ورځ کله چی دا حالت قیامت وینی او دا ار طرف نه د مجرمانو د ګناګارو ته د خپل حالت فتح لګي چې څومره په سخت تکلیف او په څومره مصیبت کې وای نو د دنیا غ عمر او د دنیا نه پس چې په برزخ کې کم ژوند یې تیر کړي نو وایي بچې یاره موږ خو نه دي تیر کړي مګر لس ورځې تیرې کړي دي چار کله قیامت هغه یې نه مراد چې هر څومره خلک مخکې تللی دی یا روستو راروان یا روستو روان دی او یا تلی دی یا روان دی نو ټولو ته به د دنیا جوان او د برزخ هغه جوان هغې به وایي چې دا موږ صرف یو لس ورځې تیرې کړي دي خو هغه پوه خلک چې هغه زیات عقلمن نو هغې چې د دنیا د پناه او د زوال نه او د آخرت د بقا او د آخرت د دوام نه خبردار دي نو هغې ته زیات پوه ووی نو هغه زیات پوه خلک به وایي چې لس ورځې د څه شي مونږ خو یو ورځ تیره کړې ده ها نو د دې وجې نه په سورة الروم کې هم الله تبارک وتعالی 55 نمبر آیات کې فرمایي و یوم تقوم الساعة په هغه ورځ چې قایم به شي قیامت یقسم المجرمون نو قسمونه به خوري مجرمان ما لبثوا غیر ساعة چې مونږ درنګ نه یې تیر کړی مګر یو گھنٹہ دارنگی سورۃ المومنون کی اما 113 نمبر آیات کی لبسنا یومن او بعد یوم منگ یورز او یاسی صدر وزی تیرا کڑی دا نو دا دی وجنا چکلا تو قیامت حولنا کا او حبتنا کا او دیر اغر وز نو پدا غرزمانی تیر شوی ٹول جوان سڑی تا بدا سی لگی چې ما خوړو درنګ تیر کړی نه دی او افسوس دی چې ما د دغې درنګ نه څه پیدا اخیستې وي ګوره یو ورځ وه موږ ته پیدا وانغستې ده ګوره لس ورځې وې موږ ته پیدا وانغستې ده نو سړی به افسوس افسوس نارې وایي خو بیا هلته افسوس کار نه کوي قرآن درته بیان وکړو د دغې افسوس چې د دغې افسوس نه مخکې تیارې دلته د دنیا ځای دی چې په دنیا کې د دغې افسوس کولو په ځای باندې بیا خوشحالی درته ملاویږي د هغې دپاره کوشش وکړه او ژوند پس یې هم تیریږي نننی راځه او پرونی شپه او دارنګې تیر وخت کته ار سومره اوس افسوس کای په دنیا کې تا له واپس نارضی ها دنیا کې چې سو پورې اوس ژوندې نستا په اختیار کې دي چې د نننا د الله تبارک وتعالى په تابعدارای کې سومره کوشش کای دغه کوشش ستا په اختیار کې الله تبارک وتعالى درکړې چې د نننا ټیک تیر وخت خو زمانه لړ او ما پکې د الله تبارک وتعالى د دین صحیح طریقې سره تابعداري و نکړه خو د نن نفس پس د الله تبارک وتعالى د دین تابعداري کوم دا ستا په لاس کې دی. ویسالونک او تفوس کې استانه عن الجبال په بار د غرونو کې فقل تورته وایا ينصفها ربي نصفا زره زره بکی دلر رب زما په زره زره کولو سره. کلا چې منکرین د قیامت تا د قیامت خبره کیږي چې یو داسې ورځ را روانه ده چې دا هر سبا زره زره شینغي به دا مضبوط مضبوط غرونه به دې سره بس چل کیږي او دا دومره مضبوط غرونه چې دي نو دا به څنګه څوک د خپل ځای نه وخوځي. نو جواب چې د الله تبارک وتعالى عظیم قدرت او طاقت په مقابله کې د غرونو بس مضبوط والی دا حکم دی چې کله ورته وشو دا به ریزه ریزه او ډینډت شوي او دا رنګې د یو ځای نه بل ځای ته ریزه ریزه چې کوم دی الوتې او د مالوچو په شان ډینډت شوي دا به د دې حالت وي. فیزروها نو پریږ بږدي دی لره کاعن سبصفا میدان صاف سترا. څه مطلب؟ کوم غرونه ډاګي او دارنګي کندې کودرې او نهرونه او سندونه او دریابونه دا به ټول ارسه کې ننوځي او الله تبارک وتعالى به یو هموار ځمکه او یو هموار ځای به میدان به جوړ کړی شي چې پرمای لا طرفیها عوجن نه به ته وینې په دې کې کوګوالې ولا امتا او نه ډېره کای د ځمکې دا حالت په بدل شي لکه څنګه چې سورۃ الانشقاق کې هم وایي ذا السماء انشقت کله چې د اسمان اوچوي. سورۃ الانفطار کې هم وایي ذا السماء انفطرت کله چې د اسمان اوچوي. او سورۃ التکویر کې هم وایي ذا الشمس کبرت. دا ټول نظام دا به چې کم دی سشي د الله تبارک وتعالى په حکم با هر یو سیز چې دا تنن ډیر مضبوط ویني دا الله د حکم مطابق په د دې څه قسم لا بغیر د الله د حکم دا اوریدونه بل څه کار او بل څه د دې د پاره بس نه بلکې د الله تبارک وتعالى حکم به مني. او په دغه غرض باندې سورۃ الابراهیم کې راځي یوم تبدل الارض غیر الارض په هغه غرض چې بدل بکی د ازمکه په بل ازمکه سره والسماوات واسمانونا وبرزو لله الواحد القهار او مخامخ بشي خلق او خکاره بشي طول خلق الله تبارک وتعالى ته چې واحد القهار دی زمکه نه چې کم دی حکم بوشي او د اسرافیل علی السلام د شپېلې په والو سره تمامي خلق په قبرونو نه راوچت شي او د دغه لپاره ذکر کیږي چې اواز پسې برواني دغه اواز ذکر کوي یوم یزین یتبعون الداعی پارا په دغه راز کې تابع وبوي دی دا واس کون کې لا عوج له جنبوي کوګواله دی اواز کون کې لرا یادې اوریدون کو لرا وخشعت وخشعت الاصوات او غلب شي اوازنا للرحمن مربان باچاتا فلا تسمعون نابوري الا همسا مگر خشت سینې خشاره او هنارې د سینې. الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا داسې روز ده چې څنګه आवाज وشي نو دا هغه आवाज په اوریدو سره د ځمکې نه بټول مخلوق راوچت شي او په دغه روز باندې د قران کریم الفاظ دي لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني په دغه روز به هر یو سړی دلب یو کاری چې دی به مشغوله کړي او د هر سړی به دا خپل ځان په غم کې هر سړی به د خپل ځان په غم کې او دا سوچ او فکر به چې ما سره بس کیږي اواز بوشی چې هلم الى عرض الرحمن راشید الله تبارک وتعالى عدالت تا فی شیدنن او راشید الله تبارک وتعالى عدالت تا پیشی په دغه رز باندې بټول دغه اواز تابیداری کوي نن چې د الله تر طرف نه کم اواز کیږي خلکو ته داغه نه خلک ډوند او کانه دي الا ماشاء الله چې چاله الله تبارک وتعالى توفیق ورکی او غي د الله احکام ته د الله دین ته د الله قران ته د الله د پیغمبر طریقې ته غاړه کیږي نور چې چا غاړه نی خودي د قیامت پرز بدغه اواز پس بیا ټول ورپسې نن ورته د الله د دین اواز چکیږي هغه معنی غوګ نه غړی د قیامت پرز به پته ولګي چې توس د دې اواز تابعداري کوي او کنه کوي او الله تبارک ټول اوازونه غلی شي د چا به سکه سمله مجال نی او سوقفا سکه سمله بغیر د الله د حکم نه سکه سمله خبره نشي کولی ټول اوازونه به مهربان با چاته چف او غلی صرف خناری د سینو اواز د سینو اغا خشت شینو سینو چې کم دی هغه نه براخیږي یوم یذل لا ينفع الشفاعت فدوه رزمان دی با فائدہ نشي ورکولې شفاعت کوون کی الا من اذن له الرحمن مگر هغه چا د پاره چې اجازه شوی د د پاره د مهربان با چانا ورد له قولا او رضاوی د دنه د وینانا پدغه رزمان دی سمره چې د الله تبارک وتعالى د اجازت نه بغیر که ار سمره مخلوقات ته سوک پا سکه سم له شفاعت د چا په متعلق نشي کولی لکه څنګه چې قران کریم کې الله تبارک وتعالى فرمایي وکم مم ملکین فی السماوات سمره د پرشتو نه په اسمانونو کې لا تغنی شفاعتهم شیئا فائدہ بنور کوي ها شفاعت د دی د هیسز الا من بعد ان ياذن الله مگر پس تاغینه چې الله ورته اجازه تو کی لمن یشاء و یردا د پاره داغه چا چې الله واړی او الله ته رضای نو فدغه رزمانه به کوم نه وګوره د پرشتو بداهلی چې د چا د پاره به شفاعت نشی کوله تر هغه پورې چې الله تبارک وتعالى حکم نکړي او دغه رنګ د نور خلکو حالات چې بغیر د الله تبارک وتعالى د اذن نه اجازه نه با ا د چا د پاره څه قسم له شفارس نشي کېده ا اجازه په د شفاعت ملاويږي خدا هغه چا د پاره بوي چې د توحید د کلمې اقرار او د توحید د کلمې تصدیق په دنیا کې کړي ا ورنه د کافر د پاره او د مشرک د پاره شفاعت شته نه يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح فاغرس جوب درولي شي ها اغه جبريل يمين والملائكه وفرشتي صفا صف صف ما لا يتكلمون الا من اذن له الا من اذن له الرحمن وقال صوابا چې چا د توحید وینا په دنیا کې مضبوطه منلی لاغې د پاره به کوم نه اجازه ملاويږي چا چې د توحید د مسلې سره د دنیا نه د توحید د کلمې سره د دنیا نه نیتلی اغه ها د شرک د ځان سره وړي سوال نه پیدا کیږي چې داغه د پاره شفاعت وشي نو د دې وجه نه بغیر د الله د حکم نه به شفاعت نی او شفاعت په داغه چا د پاره ای چې الله حکم وکي او الله ته رضای يعلم ما بين ايديهم هو دي پاغ سمانه چې مخکې د دین دي و ما خلفهم اغه چې رستو د دین دي ولا يحيطون به علما او يحاته نشي کولی په دمانه د فوې اغه په خپل علم محیط سره پويږي چې چاته به دي شفارس اجازه ملاويږي اغه په خپل علم محیط باندې پوهه چې د چا د پاره به اجازه ملا ورکوم او د چا د پاره به چې څوک یې شفاعت کوي او د چا د پاره اجازه ورکوم چې داغه شفاعت وکيږي نو دا الله تبارک وتعالى مخکې ورستو د ارچانه پوهه دی خبردار دی چې د ځان سره مخکې سوړی دی او د ځان نه ورستو سپریخي دی الله نه هیڅ سیز ده یو حرکت ده د الله تبارک وتعالى نه پټ نه دی حتی دا چې حرکت سو د زړونو رازونه زمونږ د الله تبارک وتعالى نه پټ نه دی زمون پسړه کې چې ستيري کې د الله نه پټ نه دي وعانت الوجوه للحي القيوم او ذليل بشي مخونه جوندی ذات تا او تدبیر کونکی دا هر کار تا وقد خواب او تحقیق نقصانی دی من حمل ظلمن آغا صوب چی باری کو شرک لرا پا دا غرز ماندی با دا ارچا آغی باچا تا آغی ذات تا چی رب العالمین دی سرونه به د خلکو چې کم دی نو خکتی که ار سمر ځان کې چا متکبر چا په دنیا کې ار سمر ځان متکبر ګڼو او تکبر یې کو د الله تبارک تعالی په حضور کې د چا به دا څه قسم له زور نه چلیږي چې الته دی د الله په حضور کې چرتا معمولی غونې د تکبر او دا رنګې د لویوالي څه قسم له او د کبر سکه سمله معمولی غونی حرکت هم نه چانه بنشی کړي نو آیا شفاعت به بغیر د الله تبارک وتعالى د زور بغیر د اجازه نه بسنګ وکړي شي نو الله تبارک وتعالى ته په دغه غرض باندې مخونه ذلیلې او داسې ذات ته چې هغه همیشه ژوند دی او همیشه تدبیر کوونکی د کارونه دی خو نقصانی څوک دی هغه څوک دی چې د ځان نه سره د دنیا نه شیر کړي دی ومن يعمل من الصالحات واجا چ عملکو مطابق شریعت وهو مؤمن او شرط دا چ دی مؤمن وی فلا يخاف ظلما ننو بیریگی د ظلمنا د زیاتینا ولا هضما او ند کمی د اجرنا نبد چ سر به انصافی وی چ الله تبارک وتعالى سر به انصافی او کی چ نیکی ول زایه کی نیکی بد چ نه زایه کیگی او دارنگی نو بده چا معنی الله تبارک و تعالی بیزای ظلم کئی چکنی بیزای ظلم بپیو کی نو زکیو پرمایل فلا یخاف ظلمن ولا هضما وکذالک امدغرنگی انزلنا و نازل کرده منگا دیلرا قرآنن قرآن عربیان پاربی واضح جبکی وصرفنا فیه من الوعید او بیانو منگ پدی کی دیرولنا لعلهم يتقون خامخاچ دی بچ کی زان او یحدث لهم ذکرا یا پیدایشی دیلر فند یا پیدایشی دیلر نسیات څنګه چ احوال د قیامت د محشر او د نیک او بد صفا صفا الله تبارک وتعالى د دې حالت بیان کو نو دغه رنگ قران هم پدا سے جبا کړي چیا صفا جبا دا عربی دا او استاسو پا جبا که دے چی رنبی مخاطبینی تاسو یه تاسو خفوی گئی چی آیا دا سنگ پا واضح جبا که تاسو تا اللہ تبارک و تعالی پا دے که اغا وعید اغا زجر اغا زورنا چی سو زان نبج کئی دا اللہ تبارک و تعالی دا ناپرمانای نا او دا اللہ تبارک و تعالی سر دا شرک نا نو دا غی د پاره وګوره سمره یره ول وعید په دې قران کریم کې بیانېږي نو دا د دې د پاره الله تبارک وتعالى وې ز بیانوم چې دې کې پند نصیحت راشي او دې سبق واخلي او عبرت واخلي او چا چې عبرت واغستې دو دا غی د پاره هم دغه د الله تبارک وتعالى دا یره سبب د بچاو وګرځي چې د الله نه ويریږي او دې دین او تقوا اختیار کی او د اخرت عذاب نه ويریږي او دې نه غلار اختیار کی دا یره ولا د قران کریم سبب د هدایت ګرځي چې د الله تبارک وتعالى نه یره پیدا کی الله دې زمونږه پوجړونو کې د الله تبارک وتعالى یره پدی ها طریقه باندې چې موږ دا غا تابعدار او دا غا د ناپرمانی نه همیشه همیشه د پاره ځانونه بچ ساتو الله دې دا زمونږ نصیب کی یوم ينفخ في الصور فاروس چې پوک پوالی شي په شپې لای کی ونحشر المجرمين او پورته بکو مجرمانو لرا یوم ازین زرقا په دغه روز کې خړسترګي شینسترګي یعنی خړسترګي یتخافتون بینهم پټی پټی خبرې به کوي په خپل منځ کې الا بستم الا عشرا چې تاسو درنګ نه تیر کړي مگر لس ورځې نحن اعلم منغ خفویګو بما یقولون پاغه سمانی چې دی وی از یقول امثلهم کله چې به وی اغفو د دینه طریقه په بیان کې إلا بستم إلا يوما چتا سترنگ نو تیر کڑے مگر یورس ويسألونك عن الجبال تفوس کے استانہ پر بارد غرونو کی فقل تور تو ہے انصفها ربي نصفا زر زر بک دل رب زما پر زر زر کول سرا فيذرها قاعا صفصفا نو پریک بدی دل ر میدان صاف سوترا لا ترى فيها نبويني پديكي عيوجن کو گوالي ولا امتا او نديرگاي يوم يزين يتبعون الداعي پدغر واس تعبيب ودي داواز كونكي لا عيوج له چ نبوي کو گوالي ديلرا وخشعت الاصوات للرحمن او غلبشي اغا وازون مهربان با چات فلا تسمو الا همسا نا باوری مگر خشت سینه یوم از لا تنفع الشفاعت فدغر از معنی با پایده نور کی شفارس الا من ازن الله الرحمن مگر آغا سوک چی اجازت و شیدت ده مهربان با چانا وردی له قولا او رزاوی ده دن ده وینانا یعلم ما بین ایدیهم پود پا آغا چه مخی ده دینه دی و ما خلفهم آغا چه رستو ده دینه دی ولا يحيطون به علما او يحاتن شكولي بد دفوينا وعنت الوجوه للحي القيوم او ذليل بشي مخونا دغ جوندي ذات او تدبير كون كي دار كارتا وقد خاب او تحقيق نقصاني دي من حمل ظلما اغسوك چبارك شرك لرا ومن يعمل من الصالحات او چاچ عملكو مطابق تشريعت وهو مؤمن او ديوي مؤمن فلا يخاف ظلما ننب يريغي دو زياتنا ولا هذما او نو دكمي دا اجرنا وكذلك انزلناه قرآنا نمدغرنگي نازل کرد منغ دي قرآن لرا عربيا فاربي جبكي وصرفنا فيه من الوعيد او بيانو منغ پديك دي رولنا لعلهم يتقون خامخاچ دي بج كزان او يحدث لهم ذكرى يا پیدا شي دي لره پند او نصيحت.